Book 2 56 56 56 المشاعر الأحاسيس чувства чувства وجود رغبة да се има желба Да се има желба. Ледейна рагба. Ние имаме желба. Ние имаме желба. Лейса ледейна рагба. Ние немаме желба. Ние немаме желба. Алехсасу бил хауф. Да се има страх. Да се има страф. Ашъуру бил хауф. Яс се плашам. Яс се плашам. Ла ашъуру бил хауф. Яс не се плашам. Яс не се плашам. Тавафуру лвакт. Да се има време. Да се има време. Ледейхи вакт. Той има време. Той има време. Лейса ледейхи вакт. Той нема време. Той нема време. Ашъуру бил малъл. Да се досадуваш. Да се досадуваш. Хия да шъуру бил малъл. Та се досадува. Та се досадува. Хия, ла ташъуру бил малъл. Та не се досадува. Та не се досадува. Ашъуру бил жуа. Да се биде гладен. Да се биде гладен. Хал антум жуа? Дали сте гладни? Дали сте гладни? Хал антум гайру жауа? Не ли сте гладни? Не ли сте гладни? Ашъуру бил аташ. Да се биде жеден. Да се биде жеден. Хум атша. Вие сте жеден. Вие сте жедна. Хум гайру атша. Вие не сте жеден. Вие не сте жедна.